Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi israh li sadri ve yessir li emri vahlil ukdeten min lisani ve yefkahu kavli. Rabbi yessir ve la tuassir rabbi temmin bil hayr. Emma ba'du. Şimdi değerli kardeşlerim, 14 asır öncesinden günümüze kadar Müslümanlar birçok ihtilaflı konularla karşı karşıya kaldı. Sahabe döneminde ve tabi'in ve tebe-i tabi'in döneminde çok fazla İslami konularda ihtilaf olmadı ama ondan sonraki dönemlerde, yani siyasi ihtilafları saymıyorum, dini inanç esasları, dinin yaşanacağı kurallar hakkında ihtilaf fazla olmadı. Daha sonraki dönemlerde bidatler çıkmaya başladı. Çeşitli görüşler ortaya atanlar, akıllarına göre hareket edenler, bir takım yanlış görüşler girmeye başladı. Şimdi bu Hazreti İsa hususunda da o zamandan bu zamana kadar tartışılan bir konu, ihtilaf edilen bir konu. Tabii kimler tarafından dinin nakli doğrultuda, dine tabi olanlar arasında böyle bir şey söz konusu değil. Ama değişik fraksiyonlar, değişik gruplar her zaman çıkmış ve bu hususta tartışmalar meydana getirmiştir. Günümüzde de Hazreti İsa Aleyhisselam hakkında bir tartışma yapılıyor. İşte gelecek mi, gelmeyecek mi? Biz bunu deliller ışığında, Kur'an'dan, özellikle Kur'an'dan delilleri ortaya koyarak izah etmeye çalışacağız. Hazreti İsa'nın durumu hakkında. Çünkü şimdi hadislerle anlatmaya kalkarsak zaten bu hususta itiraz edenler var. Hadisleri bir noktada tanımayanlar var. Kur'an'la itiraz edenlere Kur'an'la cevap vermek daha uygun olacaktır. Tabi bunu ilmi deliller ölçüsünde yapmak gerekiyor. Elimizden geldiği kadar Rabbim muvaffak ederse sizlere anlatmaya çalışacağım. Özellikle dikkatli dinlemenizi istiyorum. Dikkatinizi çok iyi vermenizi istiyorum. Şimdi Rabbimiz İsa Aleyhisselam'ı çeşitli deliller ve hüccetlerle, delillerle peygamber olarak gönderdiğinde biliyorsunuz Yahudiler ona karşı çıktılar. Onu kabullenmediler. Kabul etmediler onun peygamberliğini. Onu yalanladılar. Her halükarda ona muhalefet ettiler. Yani onu her yönden sıkıştırdılar. Hazreti İsa ve annesi bu baskılar yüzünden annesiyle birlikte çok seyahatler yaptı. Yani yer değiştirdi. Bunların bu çabalarına karşı. Onlar bununla da yetinmediler. Dediler ki o zaman Dimaşk kralına şikayet ediyorlar. Diyorlar ki Beytül Makdis'te birisi çıktı. İşte ben peygamberim diyor. Fitne yapıyor. İnsanları saptırıyor. Dinden saptırıyor. Neyden saptıracak? Dinden. O da hak olarak gördükleri dinden. İşte insanları krala karşı kışkırtıyor falan diye gittiler. O krala şikayette bulundular. Onu jurnallediler böyle. O da tabii kral böyle şeyden hoşlanır mı? Tebaasını kışkırtan birisinden, ayaklanmaya sevk eden birisinden hoşlanır mı? Valiye haber, emir gönderdi. Beytül Makdis'in valisi derhal onun yakalanması, o kişinin işte çarmıha gerilmesi ve başına dikenler bırakılması, ona bir şekilde bunun susturulması için emir gönderdi. Bu emir gelince Beytül Makdis'in o bölgenin valisi bir grup Yahudi ile birlikte, bir rivayetin bir tanesini anlatıyorum. Bir grup Yahudi ile birlikte Hazreti İsa'nın havariler ile birlikte sohbet yaptığı bir esnada, bir arada bulunduğu bir esnada bulundukları mekanı sardılar, etrafını sardılar. Bir rivayet bu şekilde geliyor. Hazreti İsa baktı ki İnsan ya dışarıya çıkacak ya da onlar içeriye girecek. Bir şekilde ele geçirecekler. Bunun üzerine diyor ki Hazreti İsa, kim benim yerime geçerse Allah ona cennetini verecek. Yani bana benzeyecek, benim yerime geçerse İsa olacak yani. Hazreti İsa'nın bir benzerliği ona verilmiş olacak. Allah ona cennetini verecek diyor. Bu arada en gençlerinden bir tanesi ben olayım diyor. Onu şey yapıyor, bir daha soruyor. Kim geçir? Yine aynı kişi söylüyor. Yine aynı, en sonunda üçüncüsünde diyor ki tamam diyor. Ve onun bu sözü üzerine Allah Celle Celaluhu biraz sonra bütünüyle dinleyince daha iyi anlayacaksınız. O kişiyi Hazreti İsa'ya benzetiyor ve Hazreti İsa İbn Kesir'de geçiyor bu tefsirde, İbn Kesir'de. Hazreti İsa göğe yükseltiliyor ve o Yahudiler ve o gelenler dışarı çıktıklarında o kişiyi Hazreti İsa zannedip çarmıha geriyorlar. Ve onu öldürüyorlar. Onu çarmıha geriyorlar. Yani Hazreti İsa'yı bir uyku hali kaplıyor. Göğe yükseltiliyor. Şimdi rivayetin bir tanesi bu. Bir başka rivayette münafıklardan biri ihbar ediyor. Hazreti İsa'nın yerini ihbar ediyor. İşte onların, zaten Yahudiler onun hareketini susturmak için, risaletini susturmak için her türlü çabayı harcıyorlar, tuzaklar kuruyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Yani elinden gelse hemen öldürecekler. Zaten Peygamberimiz hakkında da biliyorsunuz birçok şeyler yaptılar, tuzaklar kurdular, onu öldürmek istediler. Aynı şekilde Hazreti İsa hakkında da bu şekilde bir davranışta bulundu. Onlar da biliyordu ki yeni bir peygamber gelecek ama kabul etmiyorlar. Kendilerinden olmadığı için, kendilerine peygamberlik gelmediği için, kabul etmedikleri için böyle tuzaklar kurdular. İşte bu ihbar eden kişi Hazreti İsa'ya benzetildi. Rabbimizin bir mucizesi olarak. Onu Hazreti İsa zannedip çarmıha gerdiler. Ben değilim dediyse de onu çarmıha gerdiler. İkinci bir rivayette böyle ifade ediliyor. Tarih tefsirlerde ve tarih kaynaklarında. Şimdi peki bunlar hakkında Kur'an'da delil var mı? Yani Kur'an'da neye göre biz bunlara bu şekilde inanıyoruz? Kur'an'da delil var mı? Ali İmran suresinde işte bu tuzağı kurdular ya Yahudiler. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ali İmran suresi 54. ayet. Estağfirullah. Ve mekaru ve mekarallah. Onlar bir tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Vallahu hayrul makirin. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Şimdi buna bir tuzak kurdular mı Hazreti İsa'ya? Hazreti İsa'ya tuzak kurmaları neticesinde onu öldürmek için geldiklerinde bunu başarısızlıkla sonuçlandırdı Rabbimiz. Şimdi bu başarısızlık nasıl? Hazreti İsa'yı diyorlar ki orada öldürdüler. Eğer Hazreti İsa'yı öldürmüş olsalar, şimdi Rabbimizin onlar bir tuzak kurdu, Allah da onların tuzaklarını boşa çıkardı. İfadesi neyi ifade eder? Yani onların öldürmek için geldiklerini, Hazreti İsa'yı öldürmek için tuzak kurduklarını ama bu tuzaklarının başarıya ulaşamadığını ortaya koyuyor değil mi? Bu ayet. Hazreti İsa ile ilgili Yahudiler tuzak kurdular ama Allah da onların tuzaklarını boşa çıkardı. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Demek ki burada onlar Hazreti İsa'yı öldüremediler. Öldürdük zannettiler, öldüremediler. Şimdi Hazreti İsa'nın ruhu, eğer ki orada diyorlar ki ruhu yükseltildi. Biraz sonra ayette gelecek katına yükseltme durumu. Diyorlar ki orada ruhu yükseldi. Eğer ki ruhu yükselmişse her insan gibi Hazreti İsa'nın ruhu yükselmiş olsaydı burada tuzağın boşa çıkması gibi bir durum söz konusu olur muydu? Zaten orada Yahudiler bunu öldürmek için geldiler Hazreti İsa'yı. Bir tuzak kurdular. Cesedi de olsa ellerine geçse ne yaparlar? Bu bir başarı demektir. Tuzağın boşa çıkması demek değildir. Çünkü birisini öldürmeye geliyorlar ve öldürüyorlar. Ceset de ellerinde. O zaman bu tuzağın başarısızlıkla sonuçlanması söylenebilir mi? Bu mümkün değil. Çünkü Rabbimiz diyor ki onlar tuzak kurdular ve tuzakları boşa çıktı. Şimdi devam ediyoruz. Bu konuyu bütünüyle anlamaya çalışın arkadaşlar. Sadece bu ayette değil, tamamını dinlemeniz gerekiyor. Şimdi, Yahudiler zaten onu öldürmek için gelmiyorlar mı? Rabbimiz onlardan önce öldürecek mi tuzaklarını boşa çıkaracak? Yani zaten öldürmek istiyor, amaçları bu. Bunu da yani Rabbim haber vermişse bunun ne manası var ki? Diyelim ki o ruhunu yükseltti. Böyle bir tuzağın boşa çıkardığını haber vermesi, yani bunda bir hikmet var mıdır? O nedenle elbette ki burada hikmetli bir tuzağın boşa çıkması var. Şimdi onu da inşallah anlatmaya çalışacağım. Ali İmran suresinde Rabbimiz yine şöyle buyurur. 55. ayette. İz kâlallâhu ya İsa. Rabbimiz şöyle demişti hani. Ya İsa. İnni mutevaffike. Seni vefat ettireceğim. Ve râfi'uke. Seni yükselteceğim. Katıma yükselteceğim. Ve râfi'uke ileyye. Seni katıma yükselteceğim. Rabbimiz burada demiyor ki seni ruhunu alacağım, ruhunu katına yükselteceğim. Ruhtan bahsetme söz konusu değil. Bu Arapçada ke ifadesi muhatap için bütünüyle kullanılır. Ruh için kullanılmaz. Burada mütevaffike seni vefat ettireceğim ve rafiuke ileyye seni katıma yükselteceğim. Şimdi bu ayete müfessirlerin çoğunluğu vefat ettireceğim ifadesini uyutmak olarak alıyorlar. Orada Rabbimiz İsa Aleyhisselam'ı uyuttuğuna yönelik görüşün, yani buradaki mananın öyle anılması gerektiğini ifade ediyorlar. Ayetler buna işaret ediyor. Çünkü Rabbimiz gece uykusu için de vefat kelimesini kullanmıştır. Bakın, örnek En'am suresi 60. ayet. وَهُوَ yetevaffakum. O sizi yetevaffakum billeyli, geceleyin sizi öldürür. Öldürüyor. Geceleyin sizi öldürüyor. Ve ya'lemu ma cerahtum bin nehar. Ve gündüzün ne işlediğinizi bilen odur. Sizi geceleyin öldüren ve gündüzün ne işlediğinizi bilen. Gece uykumuz için de aynı kelimeyi kullanıyor. Yetevaffakum. Teveffa kelimesini gece uykusu için de kullanıyor. Yine başka bir ayette Zümer suresi 42. ayette Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha. Allah öleni ölüm zamanı gelince velleti lem temut fi menamiha. Ölmeyeni de uykusunda iken vefat ettiriyor. Vefat ettirir. Bakın, uyku içinde vefat kelimesi kullanılıyor. Yani bu kelime, teveffa kelimesi uyku içinde kullanılıyor, ölmek içinde kullanılıyor. İkisi içinde delil var. Bunu uyku manasını verebilmemiz için temelli, yani bütünüyle ele aldığımızda bu manayı veriyoruz. Ayet ve hadisler doğrultusunda bu manayı veriyoruz. Değilse bir ayeti alıp ona göre ilk bakıştaki manasına göre mana vermek doğru olmaz. Yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Bunu da inşallah anlatmaya çalışacağım. İbni Kesir vefat kelimesini uyutmak anlamında olan tefsiri tercih ediyor. Biliyorsunuz meşhur tefsirci İbn Kesir. Bunu da işte biraz önce söylediğim bu uykuyla alakalı ayetler ve peygamberimizin uyku ile ilgili hadisini delil alarak uyutma manasında tefsir yapıyor bu ayete. Yine bu vefat ettirme eğer ki öldürme manasında olsa yine ne yapmış oluyor biliyor musunuz? Yahudilerin tuzaklarını boşa çıkarma ifadesi bir anlam ifade etmiyor. Yani onlardan önce öldürerek burada bir şey var mıdır? Onlardan önce öldürmesinin, Rabbimizin Hazreti İsa'yı onlardan önce öldürmesinin ne önemi var ki bildirsin, ifade etsin? O durumda işte ne yapmış oluyor? Öldürme manası verilmiş olduğunda olay tuzak kurma hadisesi boşa çıkmış oluyor. Yani bu nasıl olacak? Tuzaklarını boşa çıkarma, onların tuzağının netice vermemesi ama Allah'ın tuzağının ahirette tekrar, yani özür diliyorum, kıyamete yakın bir zamanda tekrar dönüşüyle bu hikmet, tuzağın bozulması ortaya çıkarak ne yapmış olur? Tuzak bozulma, Rabbimizin tuzak bozması böyle cereyan etmiş olur. Değilse zaten Allah herkesi öldürüyor. Yani bu sıradan bir şey Rabbimiz için. Kaldı ki İsrailoğullarının birçok peygamberleri, İsrailoğullarına gelen birçok peygamberler zaten Yahudiler tarafından öldürüldü. Bu onların yapmış olduğu bir şeydi. Ama burada Rabbimiz özellikle tuzaklarını diyor, boşa çıkardı. Bu hususta çeşitli tefsirler, görüşler var. Üç tane görüşten bahsedeyim. Vefat kelimesini uyutmak olarak tefsir eden bir görüş var. İkincisi Katade'nin görüşü. Bu ayette takdim ve tehir var. Diyor ki önce seni yükselteceğim katıma, nuzulden sonra vefat ettireceğim. Yani tekrar gelişinden sonra vefat ettireceğim. Böyle bir tefsir var. Üçüncü görüşte İbn-i Cerir'in görüşü. Vefat ettirmek ile kastedilen, yani seni bedenin ve ruhun ile tamamen katına yükselteceğim. Bu üç görüş de bu şekilde. Hatta bütün bu üç görüşün ittifakı Hazreti İsa'nın en doğru şekilde cumhurun, yani görüşü, uyutma manasında yükseltildi, ölmeden diri olarak yükseltildi. Üçü aynı görüşü savunuyor, söylüyor. Cumhurun görüşü ise buradaki vefat ettirme manasının uyutma manasında olduğu cumhurun görüşüdür. Ayetin zahiren ilk bakıştaki manasında ölüm ifade ettiğine dair seleften hiçbir kimse böyle bir şeyde bulunmamış. Yani ölüm ifade ettiğine dair. Daha sonra tabi başka şeyler söyleyenler olmuş. Şimdi ikinci delilimiz yine aynı ayetin devamında ve mutahhiruke minellezine keferu, seni inkar edenlerden arındıracağım. Bak önceki ayetin devamı bu. Önceki ayetin devamı. Seni inkar edenlerden arındıracağım. Bu arındırma ifadesi ruhunu alarak arındırma olmaz ki. Ruhunu alıp arındırma bir mana ifade etmez. Yani seni onların içinden göğe kaldırmak suretiyle çıkaracağım, tertemiz çıkaracağım ifadesi doğru bir ifade olacaktır. Şimdi eğer ki onlar Hazreti İsa'yı öldürmüş olsalardı, Rabbimiz de ruhunu almış olsaydı, şimdi zaten onlar yeryüzüne defnedeceklerdi. Onun cesedini ne yapacaklardı? Ellerinde olacaktı. Yani yeryüzüne defnetmiş olacaklardı. Onlardan bir arınma olmayacaktı. Ama bu nasıl olacak? Tamamıyla onların içerisinden çekilip alınması suretiyle arındırmış olacak Rabbimiz. Değilse sadece ruhunu almış olsa adamlar onun cesedini alırlar, asarlar, çarmıha gererler, yine yapacağını yapar. Ve o zaman yapılan bir uygulama bu. İşte başına dikenler bırakıyorlar çarmıha gerip. Bunu zaten gerçekleştirmiş olurlardı. Nitekim bunu da yaptılar. Yaptıkları kişi Hazreti İsa değildi. Yani onlara öyle gösterildi. Ama Rabbimiz ne diyor? Burada seni arındıracağım. Kaldı ki Hazreti İsa'nın, diyelim ki onlar öyle zannettiler, başka bir yerde öldüğüne dair bir rivayet yok. Yani defnedildi. Onlar öldüremediler ama Hazreti İsa öldü. Rabbimiz onu öldürdü. Başka bir yerde onu defnettik. Defnedildi diye hiçbir rivayet yok. Yani o öldürülen kişi daha sonraki Hristiyanlar tarafından öyle bilindi ve öyle devam etti gitti. Ortada başka bir ceset, ikinci bir vefat olsa ne yaparlar? Onu defnederler. Bir şekilde onun haberleri ne yapar? Ulaşır. O öldürülen kişi değildi ama gerçek Hazreti İsa şurada öldü, şurada vefat etti ve onun defni de şöyle şöyle gerçekleşti diye hiçbir rivayet yok. Demek ki Rabbimiz orada onlardan arındıracağım derken tamamıyla onların içerisinden çekip aldı. Şimdi diğer bir ayet. Ve ca'ilul lezine tebe'uke. Sana tabi olanları fevgal lezine keferu, inkar edenlere üstün kılacağım. Sana tabi olanlara, inkar edenlere üstün kılacağım. İlâ yevmül kıyameti. Kıyamete kadar. Şimdi bunu şöyle düşünelim. Hazreti İsa'ya tabi olanların sayısı zaten çok azdı. Havarilerin sayısı çok azdı. Ondan sonraki tabi olan. Çünkü eziyetler ve işkenceler karşısında taraftarı çok azdı. İman edenleri azdı. Şimdi onların siyasi gücü de yoktu. Hatta Hazreti İsa'nın orada aralarından ayrılmasından sonra hızla dinde bozulmalar meydana geldi. Zaten sağlığında çok fazla taraftar yoktu. Sonraki dönemlerde iyice bozulmalar başladı. Şimdi o azınlıktaki grup için, Hazreti İsa'ya tabi olan grup için onların kafirlere üstün gelme durumu söz konusu mu? Olabilir mi? O azınlıktaki insanların zaten sayıları azdı ve güçleri yoktu. Onların kafirlere üstün gelme durumu söz konusu olamazdı. Kaldı ki şimdiki Hristiyanları ele alalım. Şu andaki Hristiyanların da gerçek manada Hazreti İsa'ya tabi olduklarını söyleyebilir miyiz? Onu da söyleyemeyiz. Kıyamete kadar diyor bak, kıyamete kadar. Nasıl sana inananları üstün kılacağım diyor. Rabbimiz diyor ki sana uyanları, sana tabi olanları kafirlere üstün kılacağım. Kıyamete kadar. Şimdi şu anki Hristiyanlar söz konusu olsa, onlar zaten Hazreti İsa'ya şu anda uymuyorlar ki, tabi olmuyorlar ki, bambaşka bir yola tabiler. Ondan önceki Hristiyanları kastedecek olursak, onlar da zaten sayıca azlar ve güçleri yok. Onlar nasıl kafirlere üstün olacaklar? İşte bu, Hazreti İsa'nın ikinci gelişinden sonra ona tabi olanları kıyamete kadar, yani kıyamete kadar üstün kılacağım. Bütün kafirlere karşı üstün kılacağım demek. Bu mana daha doğru olur. Çünkü biraz önce kastettiğim şeyler gerçekleşebilir mi? Yani bunu düzgün anlamak için bu şekilde mana vermek daha düzgün olacak, daha iyi olacak. Yani burada sana uyanları kıyamete kadar kafirlerden üstün kılacağım ifadesi tekrar gelişiyle ortaya çıkacak. İnşallah tabi olanlar kıyamete kadar bu kutlu insanla birlikte üstün kılınacak. Kafirlere üstün kılınacak. Bak, şimdi gelelim dördüncü delilimize. Nisa suresi 157. ayet. Ayetin bölümlerinden alıyorum. Rabbimiz buyuruyor ki وَمَا سَلَبُوهُ özür diliyorum. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ onu ne öldürdüler? وَمَا سَلَبُوهُ ne astılar? Ne de astılar? وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ancak onlara öyle gösterildi. Bak, ölmesini reddediyor Rabbimiz, öldürülmesini. Onu ne öldürdüler? Ne de reddettiler. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَبُوهُ وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ ancak onlara öyle gösterildi. Devamında, ayetin devamında, cümlenin sonunda diyor ki, وَمَا قَتَلُوهُ يَق۪ينَ onu kesinlikle öldürmediler. Bak, kesinlikle öldürmediler. Burada durduk. Bak, burada durduk. Onu öldürmediler. Peki ne yaptı? Ne yaptı? 158. ayet. Bel bilakis aksine رَفَعَهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ Allah onu katına yükseltti. Bak, iyi dinleyin. Öldürmediler, Allah onu katına yükseltti. Şimdi Allah onun ruhunu katına yükseltti demiyor. Ya da Allah onu öldürdü demiyor. Onu öldüremediler, başka bir yerde, başka bir zaman öldürdü de demiyor. Onu kesinlikle öldürmediler diyor. Bak, öldürmediler. Ancak öldürmenin reddedildiği bir yerde katına yükselttiğinden bahsediyor Rabbimiz. öldürmenin reddedildiği bir yerdir. Ve diyor ki sonunda, ayetin devamında, ve kâne Allahu azîzen hakîmâ. Şüphesiz ki Allah azizdir, hikmet sahibidir. Şimdi Rabbimiz bu kelimeleri çok hikmetli işler neticesinde söyler. Mucizevi işler neticesinde söyler. Şimdi size soruyorum. Yahudiler öldürmek için geldiler. Rabbimiz onlardan önce öldürerek mi hikmetini tecelli etti? Bunun hikmet neresinde? Bu sıradan bir şey Rabbimiz için. Bu bir mucize değil ki. Bunu özellikle belirtiyor ve özellikle öldürmenin reddedildiği bir yerde katına yükselttiğinden bahsediyor. Ve iki ismiyle bütün aziz ve hikmet sahibidir. Rabbimiz aziz ve hikmet sahibidir. Bu hikmetli bir iş neticesinde söylenen ifadelerdir Kur'an'da. Ne zaman ki hikmetli bir olay geçiyor, devamında Rabbimiz diyor ki Allah azizdir, hikmet sahibidir. Bu ifadeler boşuna geçmiyor burada yani. Çünkü onların öldürememeleri, Rabbimizin onu katına yükseltmesindeki hikmet daha sonra tecelli edecek. Nasıl ki Yusuf Aleyhisselam'ın başına gelenler yıllar sonra hikmeti ortaya çıktı. O rüyasında görmüştü ya hani kardeşleriyle ilgili durumu babasına anlattı, o rüyasını. Kardeşleri ona ne yaptılar? Kuyuya attılar. Yıllar geçti. Babasıyla tekrar kavuştu. Ve ne oldu? Bir hikmet sonuca ulaştı. Ne kadar hikmetli bir olay anlatılıyor orada değil mi Rabbimizin? Şimdi bu olayın hikmeti de işte katına yükselttiği Hazreti İsa'nın tekrar dönüşü ve onlardan intikam alışı ehli kitaba galip gelişiyle ortaya çıkacaktır. Değilse ölüp gitti. Onlardan önce Allah öldürdü. Yani bunda bir hikmet var mı kardeşim? Bir şey var mı bunda? Asıl hikmet Rabbimiz hikmeti işte o kıyamete yakın bir zamanda gelip Rabbimizin emri doğrultusunda ona tabi olanlarla birlikte kafirlere, ehli kitaba üstün gelerek hikmetini tamamlamış olur. Neyse bu şekilde tamamlanmış olmaz. Böyle bir hikmet gerçekleşmiş olmaz. Şimdi bu katına yükseltme olayı hakkında başka hiçbir peygamber hakkında Rabbimiz böyle bir ifade kullanmamış, buyurmamış. Hatta Peygamber Efendimiz için dahi ne diyor biliyor musunuz? Bakın Zümer suresi 30. ayet. İnneke meyyutun. Şüphesiz sen öleceksin. Bak meyyutun diyor. Ve innehum meyyutun. Onlar da ölecekler. Sen öleceksin. Onlar Peygamber Efendimiz için seni katıma yükselteceğim ifadesinde bulunmamış. Başka bir ayette mesela Muhammed de diyor ancak bir peygamberdir. Ondan önceki peygamberler gibi. O da bir peygamberdir. Eğer ki o yani ondan önce de birçok peygamberler gelip geçmiştir. O da onlar gibi bir peygamberdir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse topuklarınız üzere gerisin geri mi döneceksiniz? Bak bu Ali İmran suresi 144. ayette geçiyor. Enbiya suresi 34. ayette şimdi sen ölürsen sanki onlar ebedi mi kalacaklar? Ölmek ifadesi orada bu şekilde ifade ediliyor. Yani Peygamber Efendimiz için seni öldürüp katıma yükselttiğimde onlar geri mi topuklar üzere geri mi dönecekler? İfadesi yok. Hiçbir yerde geçmiyor. Sadece İsa Aleyhisselam hakkında geçen bir şey. Şimdi 5. delilimiz de şudur. Nisa suresi 159. ayet. Diyor ki ve in min ehlil kitabı ehli kitaptan hiçbir kimse yoktur ki illa le yu'minenne bihi ona iman etmiş olmasın. Bak. Kable mevtihi onun ölümünden önce ehli kitaptan hiçbir kimse yoktur ki ona iman etmiş olmasın. Ve yevmel kıyameti yekunu aleyhim şahida. Ve kıyamet gününde de o onlara şahit olacak. Nisa suresi 159. ayet. Şimdi burada iki görüş sahipleri var. Çoğunluğun görüşü var. Bir de farklı görüşlerden azınlığın görüşü var. Diyorlar ki burada ehli kitaptan hiçbir kimse yoktur ki herkes Hazreti İsa'ya iman edecek. Buradaki zamir le yu'minenne bihi kable mevtihi, buradaki zamir her Yahudi ve Hristiyan için, her ehli kitap için geçerli. Yani her ehli kitap ölmeden önce Hazreti İsa'ya iman edecek. Buradaki zamir bunu işaret ediyor diyorlar, görüş, azınlıktaki görüş. Asıl ehli sünnetin görüşü, yani genelin görüşü ise buradaki zamirin ki kable mevtihi zamiri var ya, Hazreti İsa'nın ölümünden önce. Şimdi eğer ki ilk ölümü gerçekleşmiş ise bütün ehli kitap ona iman etmiş olur mu? Eğer ki ilkinde ölmüş olsa bütün ehli kitap diyor, bak bütün ehli kitap ve bütün ehli kitap şu anda Hazreti İsa'ya tam ölümü aşamasında, tam ölmek üzere iken iman etmiş olsa bunun Hazreti İsa'ya ne gibi bir faydası olur? Ona iman etmiş olsalar onların bu imanı onlara ne fayda sağlar? Herhangi bir faydası olur mu? Yani bir Hristiyan şu anda tam ölümü aşamasında hakkı görse, tamam ben iman ediyorum dese, buna bir faydası olur mu? Ölenler zaten geri döndürülmek istiyor. Ben tekrar dünyaya döneyim de kulluğumu icra edeyim. Ben aslında daha iyi kulluk yapacaktım demek ister zaten. Herkes pişmanlık duyar. Burada yani son nefesinde her ehli kitap peygambere iman etse, Hazreti İsa'ya ne olur ki? Ne faydası olur onlara? Burada işte Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayeti tefsir ederken diyor ki buradaki zamir Hazreti İsa'ya racidir. Yani Hazreti İsa'nın ölümünden önce, yani ikinci gelişinde Hazreti İsa da ölecek tabii, ölümsüz değil. O ölmeden önce o anki ehli kitap anlayacaklar, görecekler ve onlar iman edecek onun ölümünden önce. Çünkü öbür türlü düşündüğün zaman şu andakiler için bir faydası olmaz ki bunun. Yani Hazreti İsa değil, bütün hakka iman etmiş olacaklar. Ahirette perdeler açılacak. Bütün peygamberlerin hak olduğunu anlayacaklar. Cenneti, cehennemi anlayacaklar. Hesap gününü anlayacaklar. Bütün herkes, sadece ehli kitap değil, bütün herkes anlayacak. Bir ateist dahi ölünce neyi anlar? Yani gerçeği görür, bunu anlar. Ama özellikle Rabbimiz ne diyor? Ehli kitaptan her biri, yani ölümünden önce ona, yani Hazreti İsa'nın ölümünden önce ona iman etmiş olacak, iman edecek. Burada ifade edilen, yani çoğunluğun görüşü bu şekilde. Hasan Basri mesela bu şekilde, İbn-i Cerir, Abdullah İbn Abbas en başta sahabeden, onların görüşleri Hazreti İsa'nın, yani ikinci gelişiyle birlikte ehli kitabın ona iman edeceği ifade ediliyor. Yani bu zamirin Hazreti İsa'ya ait olduğu, yani onun ölümünde önce olması gerektiği ifade edilmektedir. Zaten bunu her delili bir tarafa bırakalım, aklen de bu şekilde anlamak daha mantıklı bir sonuç olacak. Altıncı delilimiz Ali İmran suresi 46. ayet. Lütfen buna da dikkat edelim. Ve yukellimun nase fil mehdi ve kehlen. O beşikteyken de, yetişkinken de insanlarla konuşacak. Ve mines salihin, salihlerden olarak. Şimdi Hazreti İsa Aleyhisselam biliyorsunuz mucizelerden bir tanesi de doğduğunda beşikteyken konuştu. Annesine hani zina isnadında bulundular ya, Hazreti Meryem babasız bir çocuk dünyaya getirdi. Ona zina isnadında bulundular. Ona birçok hakaretler, karalamalar, kirli şeyler yaptılar. Orada Hazreti İsa konuştu bebekken. Onlara Allah'ın peygamberi olduğunu ifade etti. O bir mucizeydi değil mi? Yani olağanüstü bir şey. Bebeklerin böyle bir şeyin konuşması mümkün mü? Yani adetullah'ta böyle bir şey, Allah'ın sünnetinde böyle bir şey yok. Tamamen Bütün yeni doğan çocuklar ne yapar? Konuşamazlar. Bu ne yapmış oldu? Bir mucize gerçekleşmiş oldu. Bunu ayette dile getiriyor Rabbimiz. Pekala, yetişkinken de konuşacak diyor. Şimdi çocukken konuşmasını anladık. Bir mucize var. Yetişkinken konuşmasındaki mucize nerede? Aynısını yan yana ifade ediyor Rabbimiz bak. Çocukken ve yetişkin halindeyken, beşikteyken ve yetişkin halinde, yetişkinken de insanlarla konuşacak. Burada tarihçilerden gelen bilgilere göre, rivayetlerden gelen bilgilere göre Hazreti İsa Aleyhisselam genç yaşta göğe yükseltildi. Yani yetişkin olmadan. Asıl yetişkin halinin de ikinci gelişiyle bir mucize gerçekleşecek. İkinci mucize ve o halde de insanlarla konuşacak. Nasıl ki o zaman insanlar şaşkınlık yaşadılar. Beşikteki bir çocuğun konuşması, yeni doğmuş bir çocuğun konuşması nasıl ki onlara olağanüstü bir şey geldi, bir mucizeydi. Aynı Hazreti İsa'nın ikinci gelişiyle de konuşması, yani ikinci gelişi de olağanüstü bir mucize olacak. İşte burada bunu Rabbimiz ifade ediyor. Bu aynı mana şeyde de geçiyor. Maide suresi 110. ayette. Sen beşikteyken de yetişkinlik çağında da insanlarla konuşuyordun diyor. Aynı bu ayette de geçiyor. Şimdi burada şöyle bir düşünelim. Aklen ve mantıken. Diyelim ki delilleri bir tarafa bıraktık. Çünkü bununla delil isteyen kişilere cevap olsun diye söylüyorum. Akıllarıyla hareket eden, mantıklarıyla çözümleme yapan kişiler var ya, onlara delil olsun diye söylüyorum. Rabbimiz beşikte konuşan bir çocuğun durumunu, daha yeni doğmuş bebekken konuşan bir çocuğun durumunu olağanüstü bir şekilde anlatıyor da, yetişkin bir insanın konuşmasını niye olağanüstü bir durummuş gibi ifade etsin? Yetişkinken konuşmayan insan var mı? Yani normal şartlar için sıradan bir durum yani, bir insanın konuşması, tebliğde bulunması. Çünkü bütün peygamberler ne yaptılar? İnsanlarla konuştular. Bunda olağanüstü bir şey yok. İşte asıl mucize budur. Yani ikinci gelişiyle insanlara konuşmasıdır, tebliğ. Yedinci delilimiz de şudur. Zuhruf suresi 61. ayet. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Başından öncesinden ifade edeyim. 57. ayet. Bunu inşallah eve gidince bakın. 57. ayetten okumaya başlamak lazım bu ayeti anlamak için. 57. ayetten itibaren Hazreti İsa'dan bahsediyor Rabbimiz. Bahsediyor ve innehu, şüphesiz ki o, yani bahsedilen Hazreti İsa var ya, ondan anlattı ve o le ilmun lissaati, kıyamet için bir ilimdir, bir alamettir. Fela temterunne biha, bu hususta kıyamet hakkında şüphe etmeyin. Ve tebi'uni, bana tabi olun. Peygamber Efendimiz buyurur. Bana tabi olun. Haza siratum müstakim. İşte bu dost doğru yoldur. Şimdi burada da iki görüş var. Diyorlar ki burada ifade edilen o kelimesi, o kıyamet için bir alamettir dedi ya, Kur'an'dır diyorlar. Bir görüş. Diğer görüşte hayır, bu Hazreti İsa'dır görüşü. Şimdi Kur'an'dır diyen görüşün zayıflığını size izah edeyim. Birincisi, ayetin siyak ve sibakından, hani anlam ifade etmesi gerekir ya, hep öyle derler ya. Buradan bakalım. Ayetin öncesinde kimden bahsediyor? Hazreti İsa'dan anlatıyor ve o diyor, cümleyi devam ettiriyor. Kur'an'dan bahseden bir karine var mı? Bir delil var mı? Ki Kur'an olsun, Kur'an ifade edilmiş olsun. Yani Kur'an'ın özelliklerini sayar Kur'an'da, anlatır. Der ki, ve o huden lil muttakîn, muttakiler için bir hidayet rehberidir der. Öncesinde Kur'an'dan bahsediyor. Ondan sonra diyor ki o muttakiler için bir hidayet. Şimdi Hazreti İsa'dan bahsediyor. Diyor ki o ve innehu, şüphesiz o le ilmun lissaati, kıyamet için bir alamettir. Yani burada açıkça Hazreti İsa Peki Kur'an olduğuna dair bir ayette delil var mı? Bakın bak 57. ayetten itibaren bakın. Hiçbir delil yok. Peki Kur'an olduğuna dair delil ne? Şunu diyorlar. Hâzâ sirâtun müstakîm. Bu kelime Kur'an'a gider. Kur'an'a razı. Peki bununla ilgili bir delil var mı? Öncesine bakın anlatmıyor. Sonrasına bakın anlatmıyor. Başka ayetlerden kıyas yapıyorlar. İşte bu ayet hep o ayetlerde geçtiği için. Halbuki şunu iyi unutmamak lazım. Vettebi'uni. Bana tabi olun diyor. Yani peygambere Rabbimiz öyle buyurmasını söylüyor. Bana tabi olun. Hâzâ sirâtun müstakîm. Bana tabi olmak, yani benim gösterdiğim yolda gitmek en doğru yoldur işte. Burada bunu anlıyoruz biz. Başka ayetlerle harmanladığımız zaman, gelen hadislerle bütünüyle anladığımız zaman ne yapmış oluyoruz? Bu ayetlere doğru mana vermiş oluyoruz. Hadisçi İbn-i İbban sahihinde Abdullah İbn Abbas'ın dan gelen Abdullah İbn Abbas isnadıyla diyor ki bu sahihtir. Şöyle buyurmuş. Şüphesiz ki o kıyametin ne zaman kopacağının bilgisidir ayeti hakkında Abdullah İbn Abbas o Meryem oğlu İsa'nın kıyamet gününden önce nuzul eder diyor. Bu Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'in ondan gelen bir bilgi ve bütün hadisçi diyor ki hadis alimi bütün ravileri güvenilir ve sahihtir. Bak bunu hadis alimi söylüyor. Bunun dışında şu ana kadar ayetler saydım. Bunun dışında gelen hadisler hadisçiler tarafından, hadis alimleri tarafından mütevatir olarak kabul edilmiştir. Mütevatir yolla gelmiştir. Yani en sağlam rivayetlerle, en sağlam kaynaklarla gelmiştir. Birçok sahabe tarafından rivayet edilmiştir. Yani sıradan bir durum değil. Üzerinde zayıflığı söz konusu olan bir durum değil. Tamamıyla sahih ve mütevatir olarak kabul edilen rivayetlerle gelmiştir. Yani mütevatir olarak gelen rivayetlere göre, hadislere göre Resulullah İsa Aleyhisselam'ın kıyamet gününden önce adaletli bir imam ve hakem olarak ineceğini haber vermiştir. Diyor ki bir tanesinde Buhari ve Müslim'de geçen hadiste nefsim elinde olana yemin ederim ki Meryem oğlunun aranıza adaletli bir hakem olarak inmesi yakındır. Haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizyeyi kaldıracaktır. Mal gelecek de hiç kimse kabul etmeyecektir. Yani buradaki ifadeleri açıklama şeyine girmek istemiyorum, yorum yapmak istemiyorum. Bunlar birçok şeye ifade edebilir. Ama Peygamber Efendimiz böyle ifade ediyor. Başka bir rivayette de Ahmet bin Hanbel'den geçiyor. Nefsim elinde olana yemin ederim ki Meryem oğlu hac veya umresinde bak hac veya umresinde yahut her ikisini yaparken Ravha patikasında telbiye edecektir. Ehli hadis ve ehli sünnetin tamamı bakın ehli hadis ve ehli sünnetin tamamı Deccal'in çıkacağını, İsa bin Meryem aleyhissalatü vesselamın onu öldüreceğini tasdik etmiştir. Bak bütün mezhep imamları bunu söylemiştir. Bütün hadis alimleri bunu söylemiştir. Tefsircilerin büyük bir çoğunluğu bunu söylemiştir. Bunu böylece bilmek gerekiyor. Şimdi Rabbimiz biliyorsunuz Miraç hadisesinde Peygamberimizi kulunu ibaresiyle bildirerek ruh ve bedeniyle çıkardığını ifade etmişti değil mi? Miraç mucizesinde. Bunu kitabında ve peygamberimizden gelen sahih hadislerde anlıyoruz. Şimdi buna iman ediyoruz. İsa Aleyhisselam'ın yeni doğmuşken konuşmasına iman ediyoruz. Babasız doğmasına iman. Bunlar sünnetullah'a uygun mudur? Bir insanın babasız doğması sıradan bir şey midir? Değil. Küçükken konuşması, bebekken konuşması sıradan bir şey midir? Değil. Sünnetullah'ın dışında bir şey, olağanüstü bir şey. Biz bunlara nasıl iman ediyorsak, ikinci gelişinin de olağanüstülüğüne aynı şekilde iman ediyoruz. Yani burada buna inanan birisinin diğerini inkar etmesi kabul edilebilir mi? Diğerleri de o zaman sünnetullah'a ters. Öyle değil mi? Bir insanın babasız doğması normal bir şey mi? Bu da ters. Onlara iman ediyorsak, Hazreti İsa'nın bu gelişine de, bak kafamızdan söylemiyoruz bunları, ayet ve hadisler neticesinde söylüyor. Şimdi bazı itirazlar var. Bunların hakkında bir şeyler söylemek istiyorum. Diyorlar ki, gelen rivayetler bir kişiden gelir. Ahad hadis. Yani ahad hadisle itikadi bir meselede amel edilmez diyorlar. Halbuki Ahmet bin Hanbel, İmam Malik ve birçokları ahad hadisle amel edilebileceği hakkında görüş belirtmişlerdir. Yani bir kişiden de gelse rivayet. Kaldı ki bu rivayetleri birçok sahabeden gelen rivayetler desteklemiştir, yani onların rivayetleri. İşte diyorlar ki Kabel Ahbar ve Vehb bin Münebbihin önceden Yahudi olması nedeniyle İsrail'e kendi inançlarını İslam'a taşıdılar. Yani bu bir şey, inkar edenlerin onlara yapmış olduğu bir yakıştırma. Kendi görüşlerini dine sok. Peki bunları ifade ederken bidatler karşısında son derece şiddetli olan sahabe, o dönemlerde yaşayan insanlar bunlara hiç karşı çıkmamış mı? Yani o insanlar görmüyorlar mı bunları? Sen ne yapıyorsun? Sen o önceki inançlarını taşı, inançlarındaki hususları getirip Müslümanlara anlatıyorsun dediklerine dair bir tartışma, bir şey var mı? Bu insanları yaşatırlar mı? Böyle bir şey yapsa. Ha şu var, dinimize bulaşmış İsrailiyat var mı? Elbette var. Uydurma hadisler var mı? Var. Bir sürü hem de. Ciltler dolusu kitap yazılmış uydurma hadisler için. İmam Şevkani'nin var, Ali Yülkari'nin var ve birçoklarının hazırladığı uydurma hadisler, Ali Yülkari yanlış hatırlamıyorsam 2 cilt. Uydurma hadisler, bir sürü uydurma hadis var. Ama biz ne yapacağız? Sahihle uydurmayı ayıracağız. Sahih olanları alacağız. Yani doğru, güvenilir olanları alacağız. Diyorlar ki, başka bir itiraz, Hazreti İsa ne olarak gelecek? Yani son peygamber gönderildiği ifade ediliyor ya Kur'an'da. Eğer Hazreti İsa gelirse bu ayete ters düşmüş olmaz mı? Nasıl, ne olarak gelecek? Şimdi şöyle diyelim. Musa aleyhisselam peygamberken Rabbine dua etti ve kardeşi Harun aleyhisselam aynı anda, o da peygamberdi. Aynı anda 2 peygamber vardı, biliyor musunuz? Ona destek veriyordu. Onun risaletinde o da ona destekçiydi. İşte diyorlar ki İsa aleyhisselam rütbelerini mi sökecek? Yani peygamberlik rütbesini söküp de bizim peygamberimize mi tabi olacak? Hayır. Böyle bir olay yok. Bunu dünyadaki sıradan insanların, beşerin yapmış olduğu uygulamalarla kıyaslamak doğru bir kıyaslama olmaz. Onlar Allah'ın peygamberidir. Hazreti İsa da Allah'ın peygamberi, peygamberimiz de ve onların görevlendirilmesindeki hikmeti ancak Rabbimiz bilir. Dilediği zamanda, dilediği şekilde gönderebilir. Peygamber olarak gelmeyecek, evet. Çünkü son peygamber, bizim peygamberimiz peygamber olarak gelmeyecek. Ama ehli kitaba Hazreti Muhammed'in yolunun ve kendi yolunun aynı yol olduğunu, onu tasdik etme noktasında destekleyici manada gelir. Bir peygamber olarak değil ya da bir apolete sökülüp, rütbeleri sökülüp gelme olayı değil. Bunu insanlar bir takım beşeri uygulamalarla kıyas yapmaya çalışıyorlar. Akli şeylerle, mantıki şeylerle kıyas yapmaya çalışıyorlar. Yani bu doğru değildir. Rabbimiz dilediği şekilde gönderebilir. Bunun hikmetini çok fazla da sorgulamanın ne manası var ki? Ama peygamber olarak gelmeyecek. Yeni bir şeriat getirmeyecek. Yeni bir şeriat getirmiş olsaydı tamam. O zaman derdik ki ya son peygamber gönderildiği halde nasıl sen peygamber olarak gelecek dersin. Onu söyleme hakkı doğardı. Başka bir itirazda bazı hususlar Kur'an'da açıkça ifade edildiği halde diyor, İsa aleyhisselamın geleceği hakkında açık ifade niye edilmiyor? Halbuki ayetleri okuduk biraz önce. Rabbimiz ifade etti, açık bir şekilde ifade etti. Kaldı ki tam net diyelim ki anlamıyorsunuz bu ayetleri. ayetleri hadislerin tahsis ettiği meseleler var. Yani bazı mücmel ayetler Peygamber Efendimizin açıklamasıyla tam mana ifade ediyor. Örnek, namaz kılma emri Kur'an'da geçiyor. Ama tam manasıyla namazı nasıl kılacağımızı kim açıklıyor? Resulullah açıklıyor. Bu konuda da böyle bir husus olsa dahi tam manasıyla kavrayabilmemiz için hadisler de bu noktada ne yapıyor? Destek veriyor ve konuyu net bir şekilde ortaya çıkarıyor. Diyorlar ki şu ayete ters değil mi? Meryem suresi 33. Doğduğum günde öle